الله يجازيكم على خير. موقف موقف. وين نفخ الصراع؟ نفخ الصراع بسميلك وين؟ تخاف الفوتي. way wowo dafa motax nit ñi ñu dégg ko ci olof ay muhjisat la borom téré bobu limal mustafa alhaji malik yalna la yalla yombalal ñaari témèr yombal ko juri yépp alhaji malik si bu féké fa ñu taggé yoon ci bi joxé ci ci jakk bi ay wa ajratu mam leena lay yalna ko yalla yombalal def ko ci jakk نطق شراع بذم حيلك معلنا دونون سينب بنت قزامه يوت لوون بو جيجين نيوم نيب سين موجوك دانن تي جيرجيف مودي كوتي نيك دي فخال نبن لو غنا بون مو انفيتي وون مصطفى واخ ويت كين سي جاك ويت كين سي طالب يي لاج كو سي فابا يي وون ياب لا غنا نبي غنا بوك munako yapu bey nabi yapu bey la gënon bëgg munako fan la gëna bëgg munako palang xam ci kanam sankap kanam mu ray gatt boba invité mustafa togg ko nak posal ko o nabi bamu tok ababakar tok ñu raxasu nabi na loxom ci bir ndap lay yem munako irsayade ka ya rasul ci inni masmu yeketil sa loxo dañ ma posal gatt buñu reuy ba mu dé ñu fess ko ba mu fett rek ñu tacc ko ba mu mok ñu togg ko ba mu ñor upp ko ba mu sedd dej la ko mu wax ak yow koku dootul ci wé borom way wi ne nataqa waxna shira'u khasabat kanamba bañu doge won ca gatta ba waxanté na ak yow wax bo xamné def du juñ du yit luñu lepp mu xamal dafa wax ak yow ah wax bu biir bi né la dañ ma posam mu wax la ko mu alinan loloy misra'u bi ben misra'u bi mu'jisatu la misra'u ñaar bi lu ci teggu wadda bu mbeut ma ñuy rayon ca yor yo dafa mësa def cour ni di netali nit ñi mbir yalla am sam bu joge te sam kay bu ca takku fa mu nga rayon me na mbeut ca yor yo ne lu nit ñi def fi ñu ne ko muhammad fi nek mu ne muhammad lan la ñu ne ndawal yalla mu xus ba ci ci nabi xal ba jakkalo ak mom ne ko bala mala gem mbeut mi gem la mu ne ko da'a ala ard teral ko ci suuf mu rocc mbeut ma ca yatwa teral ko ci suuf nabi fab loxom ne ko rap ci digi ginaaw ne ko ya dabbu mu ne la bayka wa sa'dayka ya rasulallah mu ne ko manana mu ne ko anta khatim nabi nabi imam mursida motax mu ne ko wadda mu mbeut mayit khat la ba ko wuyu na la wuyu president ina ha ataka ca bañ la ko indile ba mu tew ci sa kanam waaw waaw تستنير وتحتمي بحمايته فكسر الوحوش أتت إليك وسلمت وسيبو ولي خشاك وزاعك وقد أتت تخول مصراولا وسيبو تلا غايب بمجاخلي جاءك ديكل نا لا غير تاوات مصطفى لارك لامو دون تاوات دنج انس ابن مالك ننا مصما دنج جم نبي واي سونا يور يور با غيسنا نيب ييب يتاخ ما سما غام يوك بن بي رك لاي نيتي دافا غوت اندان اك موم ген باي ديلوس دغ كوي اوتي سي جووي سي الله بي اك دغلو دي اوتي ما غيستو مو غيستو سينو نيو كو اوتي ñu wéyaat mu ootewaat ma gestu mu gestu seenu nu dara ñu wéyaat mu ootewaat ma dawal sama bët seen garab gu sori lu mel ni nit tëdd ma ne ko fële la oote bi ji bi ma jiitloog nabi baag fekk ben reba ngi sedd di nelaw yew ñaari bis yew ben bis bu jigen ba ñak fe taxaw reba bi nelaw bis ba wax na bi ne ko ma la ko ya xetali kep ku am bis ci kaw suuf ci bir suuf ma bëgg nga tinu waan ma ci reba bi ci suba la ma jax rayuma bawuma sama yeen ya nge fajak mew ngir ñaari dom yu ma bayyi mu tin ma nampali te ñew nabina ko ndax buma la baye di nga delu ci monako buma la waré yalla na ma yalla bugal gën jabboni bugal kula ñëna ñalo or nabi yewi ko tok fa diko xaar bis ba daw ba ga ca doon ya ngarala tankaya kenn ko dugga nam jeen maro ma dugg tu ñaar yoon bappa ba nako yaay ci lu wër delul mustafa naaj wolé mu taxaw moma gëna ñor sama xii mu delu ci waat ba mu accé ba nabi diko yewa ci la rebb ba yew nako dang ko soxal munako xana nga jéggal ko munako jegna ko ci bis ba bañ ko yewé tank bu mu jëk yëk daf ko na ngass na jakk na dina ashhadu an la ilaha illallah na ngass ba ci def na ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax munako wal khasalatu itam ko beer ga modi ki ma do wax legi bis moy kewel ga wal khasalatu itam kewel ga fat ata ka dik na la tasjiru di sakku tinu wan bi ka ci yow kon nak lolu la ci waji ñambar bay alaaji malik delu len ak mom ci ndaw salajal yow mi bëgg xam dara jey mustafa degeerem lajal umma mahbadi laj ko soko xamul saata shaati moy borom gattaba naka la nebi rast naan rast jox soona sa mu naan kon ababakar naan mu naan deglu len jigen ñi mu naan dafa daldi galax ndiku tiri sama xiri yu neena ba mu galaxndiko yabbi fa mu yabbu le mu galaxndiku sandarma fa sax ba muy war ca ngol di dem sandarma gangi commencé di juk ba mu deude jeukeri ndaw sa ñew dal di ne ndaw fi meme so wak jeexati tere yi monako jëm ju baxa fi ñew kenn musula gis ku melni mom sar ba mu yor uppana mok andando sa gatt bu woowu yana bi la laaj mu toy xat genné mew mudul jeex nan naaj mu nan ci kamo andal nan li ci def moko fi bañ munako ya perte kokoy muhammad rasulullah def fe gatte mang koy dabi tandar mo gogo ba wer wala ta de meññana wo rew ma nañu fatali ku nañ ne ku febar boko laale wir lu waji tawat boko ci ñaané mu nangu mu nek fay meñ du dok du rak du rak nak di ñor daayiman du rak du def xolent day ñor rek daayiman di ñor daayiman bam benn bis rek dom yépp rasando to dara defu ci kaw ba yor yor bay deugër takku san di jot lañu taggi mustafa na deer garab ga def fa ñu jariño xop ñi diko jariño bam benn yor yor xop yi jekki jekki na sawang wawano tay timis jël lañu wax na li bu nabi talib deena mu def ak gën ak ñu diko jariño ba gën ak timis mu ne jang daanu ci lu sa lañu reey nañu asseenu ci karbala garab gogu non la fa def ba yalaaji malik ne bo bëgge xam ngor ci sallajal lajarakum mahbadi laj ko sa saati moy borom gatta ba nga xamne yana ba dafa deewon laj ko kañ ina adafati jamono ba mu ganale ar rasul njol mat te mu defal ko amal jak bi ci ata bekor mo xamne gatti ju sax amuñu mew mu defalat ko itam ci saatal ezemi ci gatta bu yana ba waw at mi gatt jax amul gatt bi dafa waw kong nabi jefante ak mom ñoño so bëgge xam degere mustafa koku ngay laaj koku sax alhaji malik na doy war amna ko gëna doy war laajal ki ma lay bëgg wax ñu na ko kay kan mu ne la baba mala qadi say sami wa wa ifkana mo ما لا قد سيس سلامه سلام الله خير ولا كرم اوصل سراقا بل صل سراقا فلافي او جبل بل صل سراقا صله مالقا وسيزميعي ولا مالقا بزيزميعي ولا مالقا ما سيزميعي صله اذ كان مستلقا بالخير والكرم لا اله الا الله ديديت بايل ام محبب الحاج مالك نلاج الجمبر ديو سراقه ابن مالك مدلي جمو منون سي مك كروك با ني وري نبي جار يونو يوف غيسنوكو ني جار يونو دكار غيسنوكو ني جار يونو تنجيج غيسنوكو فخه جيخ امنا مك مولين نون نغور سي نين باج مصيبه دنا يندال ابو طالب وخون نكو باي علي بملا تدي خلاط نا سي سما جين نين دومو يكوي جامور فاتكو ñu tedd ca ngeen toroxe ca tey kenn mënu ko dogale kii dina dem bés bu génnee dëkk bi nag buy ñëw ngeen am lu leen naqari looloo taxoon ba nabi gàddaaye xamuñu fu mu aw ñu ne bu mu dem mukk bu ralee rek musiba dal kenn ku nekk aw barab résultat ya daje ne raw na gisuñu ko ñu daje nag ca màkk ca pénc ma ne ku ko indi ñu jox la téeméeri jilim boo yeboo indi jëmm ji wala nga indi bopp bi foofa bee jëmmam ji yow ko yëpp nu téeméeri jilima ñi su lankeene du ñoo ba nga dagg bopp bi indi ko muy bu Mustapha bii nu xam téeméeri kilima soraqatoo mënoon ci góor ñi moo jëkk a fugg ne la kenn mënul loolu ku ko dab rus de fekk bi mu koy wax du dëgg ci moom dafa bañ ku ko jëkk ci gilim yi dafa bañ ku ko jëkk ci gilim yi waaye du dëgg ci moom mu ne kooku ku ko dab musiba dalla de ku ko dab xam ne ku ko dab xam ne du moroom de naka la wax loolu okka jaamam bi woon ci wetam ne ko dawal takkal na waaja daw kër ga takk léele mu kooku dab ko fontu la ba yaakaar ne waa ji takk na ba noppi mu fudd ne gars yi maag kër gi di ko yeesalaat ñëw ko jaasaan prépare ay tungaram fosan ko ba mu daj xappa koo ab xeejam war naa ruggóor ci seen ñaareeli fan la leen dab njolloo kurba boo xam ne dafa wëlbati ko rek seen nabi ak leer gi moo ko Babacar ñu ngi temp ndànk rek mu ne hey ñu ne gees mu ne bu seen tànk fekk seen moom ci diggaal la bu xonk ba Mustapha ngi désarmé yorul dara mu ngi armé ba fees del wala sori alhaji maa ngi ne ba bëggee xam ne bi dëgg waa jooju ma koy laaj tan laaj ko Soraqatu rek laaj ko maa laqaa la mu daj bi say si néeg naaru buuram ko kañ iskaana baa mu nekkee mustalxiqan di jéem a dabu ji bil xeyr ci Mustapha wal kërëmeeg Ababacar laaj ko la mu daj rek ne bi na tekk taxaw Ababacar na tekk taxaw alhaji Malick ne dëgg sgor day wax dëgg place booba màkka sori lool aluy sori lool am sutu sori lool jaxfar sori lool Ababacar képp ak Mustapha soraqatu mën ci àddina armé lool àlla bi ne sew jaxaa yi di jooy salir yi sat dëgg am na lu fax ina maado la mu ne lan معك غير حياتي ماتي بمضايحة وله من كونه بيعي بمن ليس سبب هناك قد هدم الصديق فاولهن من كونه بحبيب الله طاسدمي الاجي مالنا نيخل بان نيخل واي هناك تهيك واجوجا نيجيستو موي موم نيخل بان نيخل واي خط اسين التيت نفس صديق ابا بكر صديق babaw say say bom dole len dab fu wet ah khab gi khatou tahqiq la khab niem kalay am pul waye ci ba tahqiq taqribi taqlili taksiri amna khatou taqlili ak khatou taksiri أكتك تقريبي أكتك تحقيقي بيلا قد قو خمني بو كبرم لا كيرك لما لوك دجل دفو وير نيلا جلانجا بوشي أم كدون لاج ندخ إبو ساخو انجي تخوام دفتو كيفا بطن تك كشمان تبانيا جيستو كو كو كسان يلا خط خام دو ولبي تكونا muy lu wéré wér xatuk alaji malik gogou nak dafa deug deug deug unaka ci joy ja unaka ci wétay ba unaka ca ñaar ga kenn ko wajjo ca ta armé neexul ba neexul way xat asina tit na sidiq sa ababakar sidiq sidna sawalahin mir mumu di borom ngeulemte mo fama jema way suma ko monona yono tassak mom asaman ni juroom ñaar def suma ko monona denk suma wonal mako def muy weur nak met alaaji malik ne tigga du ragal de nak min ko ni ngir ga nek rek ta sedemi di borom keur bi abi billahi fakka bi yalla nabi musna waxna yalla amna ñepp téméré jikko ku ci am ben dem aljana ababakar nako ñaanal ma am ci ben mu nako ñepp téméré yépp ngir yow mo déssé mu nabi nabi wéru gamu la juddu ci fukki fan yak ñaar mu dajé ak alti deglu lima la bëgg wax lu sewa sewa sew la ci dese mu ababakar mustafa ñol makk wëru gamu la judd ci fukki fan ya ak ñaar mu dajé ak altine gamu ga delu ci waat babakar judd ci fukki fan ya ñett mu dajé ak salata deglu lima la wax de ñaari desem la nabe ngi juddu altine ju dajé fukki fan ak ñaar ci wéru gam ababakar juddu wéru gam fukki fan ak ñett yu dajé salat mang la laaj altine ban bis ci top yow ñakat bi ñaar lu ci top kon dese mu nako ci ñetteli fan ba dese mu ko ci talata ak altine nga wax buti fe jena la fi yimalo ya tassak babakar juro melo lo kontor juro mi melo yalla def na ba amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna ni wa amma man baqila wa istaqna wa kadaba bil usna kene ku ci nek ñent france la yele dem ci ababakar yi dem ci abba jahlin motax ba jawab di ñewé fa sen yusra lil usra amna fa sen yusra lil usra it amna ربي أوصني أن نذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نحمل صالحا تغلي وسلي في سريتي إني تبت إليك وإني المصلي أبا بكركم بويا لني ولي من خاف ما خام ربي جنة ثاني بوكو كوكين أبا بكركم وساورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل أبا بكر لي ليليخو من يلتزم منكم عن ديني فسوف يأتي لا بقوم سيد أبي بكركم ولسي جاد الصديق والصدق سيد أبا بكر ثاني سنين إس أما في الخير إس يقول زايدي لا تحسن سيد أبي بكر يننت بمصنف بين جار وغل بيم جوكا أبا بكر نك يبل مكتب so demé nak ko teggu te bindal ma ci ko la ilaha illa allah bu ci yok dara ababakar yeb ko teggu bo nak ko bindal ma ci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah teggu ba teggu jaaru bo bind ci la ilaha illa allah muhammad rasulullah ababakar jël jaaru ba kemp ko yeb ko mustafa nabi xol jaaru ba fekk ñu bind ci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah abadaka sadiqullah nabi na ko ndolante li kula ko sante ababaka xol jaaru ba fekk ñu bind ci lolu mu na ko la ilaha illa allah rek nga ma santon muhammadur rasulullah ma ko ci tek ñu ñuma tagal sa turu turu yalla waye deug deug ababakar sadiq ji def nu mako ci teug bi defu ko ci ne bi reene ko jibril ngi tok na yalla ne ni nga baña tagale sama tok wasam ni la baña tagale sa wasak sama was moko ci de بك رك ليس جزاكم الله أنا خير يا لي يوم بل الورثك بجاي رسول الله سيد أبي بكر صديق يوم انت بك رب يا الله واتي آي بي من بقرة من يقرض الله غرضا أظنا فاب يبدن خاتشين علي الجخي جنة والجي تي جنة والجي أم يفاب سين علي الجفقن ينتي خاتشين يبتن يجخي بين نبي أم يفاب سين علي الجفقن ياري خاتشين بين نبي تي بين نبي سيدي أبي بكر دفا دبلجي شاوغا رجل أوبراسيون يب dajal meññante meññak yi meññagul songo waxande aji portemante dugg ci rondal yo boole la maam yépp joxe ci yor yor millionnaire la ci takusan muy ndol ci yor yor millionnaire la ci takusan muy ndol dem top kérok la fatima wara dem kërëm ñu yonel ci mom ndaw waye amul lu musul ba wuy ci mustafa ndaw la dem demat dem demat yoonu ñëppé walay bañ yéddel ñëri mbaaj mo ñëlal ma tarax la yoko ndeysaan mu fop malaan ma tarax la yoko ba mu ñëwé ba jup nit ñam boolo ma bari mo am kërsa ci aksi ndeysaan jonkon yor banta di sampantu ndeysaan jibril ba tasman juroom ñaar tarax la yo mbaaj mu xonko yor banta di sampantu nabi nako teni bi lutax ngay ndeko te musulo ko sol mu teye mbag mustafa lakhir ci ko joxagn ko abi bakrin ma yalla joxena ordal kuy malaka ko suuf te nga teni teni ababakar bañu far sa tour allah ji mo gor yalla la yalla yombalal wërse allah ji taal mo fi joxewon jaar teemel joxe xaftan bi yalla yalla wadde sama la na jema ya amna kuñu wax sukayna ka joxe won na fi ñaari témèr yalla ko yalla yombalal yombal ko julit yeb di jay rasulillahi ajratu ndaysan ba yalla ko yalla yombalal wërfet yombal ko julit yeb allah ji dudu mbay ajratu ndaysan ba mu ne buñuy wax turam nañ ci boole jabari allah ji dudu mbay kon nak allah ji dudu mbay ya jabar fa jabar mo fi joxe mi ñaar demel yoy ci mustafa hadisi sa tanta moko fi joxe yonent bi wax na ben wax nena jamono bu jam joge te fako yalla teralon muy bamelam bana ñokkat taxaw mo xam aljana la jëm wala safan ba bala bousse ben jeego dina expliquer yalla yetti affaire sa dund gi ci loko sank ak ni dund foore sa wërsek mi noko amé bi mu tabé sa loxo foko duggal yoy ñatt mom ben jeego rek may ñu kenn mu passé ko te expliquer wu xeyna julé ak orak dopp ak mbokkan ca kanam di la xaar waye fi nga joge dal yoma yeen fekk fi sox fa say aqaman fi samawati man fi ardi illa man fa Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idha qiyamun joju moy tele nabi waxe won na ma gën lu yalla bi